เรื่องบวชอุทิศสมเด็จย่าแม่ฟ้าหลวงกันอย่างไรตอนที่สองโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ฟังให้ดีนี่เป็นสมัยหนึ่งที่เสียงของเหล่าเทวดาก็จะดังกึกก้องขึ้นท้องฟ้าณภากาศท้องฟ้าเวหาหนมืดมนอนตรการขึ้นนี่เพียงคนหนึ่งคนเดียวนะที่ท่านพูดนี่นะเพียงคนหนึ่งคิดจะบวชนี่นะอริยสาวกคิดเพื่อจะปลงผมและหนวดนุ่งของผ้ากาสายะออกบวชเป็นบรรพชิตเสียงของเหล่าเทวดาก็จะดังกึกก้องขึ้นอีกแต่ทีนี้พวกเราเนี่ยมันจะบวชกันเยอะเป็นหลายหมื่นคนอาจจะอันนี้ก็ได้ที่เป็นเหตุให้ท้องฟ้ามืดมัวมนฝนตกลงมา3วัน3คืนแม้เมื่อหยุดตกแล้วก็ยังมืดครึ้มอยู่ติดต่อกันมาเป็นอาทิตย์เหมือนกับความปลาปื้มปีติซึ่งไม่เคยมีในโลกยุคนี้สมัยนี้ท่านบอกว่าเพียงแต่คิดที่จะบวชเนี่ยเดี๋ยวนี้พวกเราทั้งหลายเตรียมที่จะบวชคิดที่จะบวชแล้วผู้เป็นข้าราชการก็แสดงเจตนารมณ์วัตถุประสงค์ทุกๆท่านบวชอุทิศสมเด็จย่าแสดงว่าคิดแล้วพวกเทวดาเขาก็เลยบอกว่าเอโซอริยสาวโกมาเรนะสัตถิงสังขามมายะเจเตตีติแปลว่าอริยสาวกนี้ย่อมคิดเพื่อทำสงครามกับมารนี้เป็นเหตุให้เสียงของเทวดาดังกึกก้องขึ้นจนมืดมนไปในท้องฟ้าเวหาหนนี่แสดงว่าพวกเราทั้งหลายคนชายไทยทั้งหลายตั้งใจจะบวชเพียงแค่สกลนครจังหวัดเดียว1042นี่น่าคิดมากเทวดาคงปลาปื้มปีติอย่างใหญ่หลวงเพราะสิ่งนี้มีเหตุผลที่ทำให้เทวดาต้องปราบปลื้มทีนี้ต่อมาพระพุทธเจ้าของเราท่านก็บอกว่ายังมีอีกสมัยหนึ่งที่เทวดาจะส่งเสียงร้องสาธุการกึกก้องปวดของฟ้าเวหาหนจนมืดมนอนธการสายฝนที่หยดหลั่งไหลลงมานั้นเปรียบเสมือนสายน้ำตาแห่งความปราบปลื้มปรีติแห่งมงมวลเทพเจ้าเหล่าเทวาท่านบอกว่าเมื่อใดพุทธสาวกอริยสาวกที่บวชแล้วตั้งใจประกอบความเพียรเจริญโพธิปักขิยธรรมทำอันเป็นฝักฝ่ายแห่งการหลุดพ้นท่านเรียกว่าโพธิปักขิยานังธรรมานังภาวนานุโยคะมนุจุโตปิหรติคือประกอบความเพียรภาวนาในการเจริญโพธิปักขิยธรรมสติปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พาละ5โพชฌงค์7มรรคมีองค์8พูดง่ายว่าเมื่อบวชแล้วได้นั่งสมาธิเพียรเพ่งภาวนาในศีลสมาธิปัญญาไตรสิกขานี่แหละเทวดาก็จะร้องแซ่ฟ้องสาธุการขึ้นอีก2เท่าเพราะว่าเอโซอริยสาวโกมาเรนะสัตถิงสังคาเมตีติบอกว่าบัดนี้พุทธสาวกได้เข้าสู่สงครามกับมารแล้วบัดนี้สงครามระหว่างมารกับพระได้ระเบิดขึ้นแล้วเปิดแนวรบประกาศสงครามเปิดแนวรบกันแล้วเต็มรูปแบบตรงนี้ยังไม่ถึงเทวดาทั้งหลายยังไม่แซ่ซ้องสาธุการเพราะเรายังไม่ได้บวชเพียงแต่คิดจะบวชในแซ่ซ้องสาธุการเวลาบวชแล้วเวลาใดได้อบรมจิตเจริญสมาธิภาวนาสำรวมในศีลสำรวมในปาติโมกสังวรระวังในอินทรีย์ทั้ง5คุ้มครองทวารรู้จักประมาณในการบริโภคอาหารประกอบความเพียรเป็นผู้ตื่นไม่เห็นแก่ปากแก่ท้องเรียกว่าอัปปนกปฏิปทาอันเป็นจรณะในจำนวน15จรณะอันเป็นองคุณแห่งไขไม่เน่าเมื่อนั้นแหละเทวดาจะเกิดก้องแซ่ฟ้องสาธุการอย่างใหญ่หลวงแต่ถ้าบวชแล้วฉันเช้าแล้วก็เอ็นฉันเพลนแล้วก็นอนดูหนังดูละครโทรทัศน์ไปตามเรื่องพอให้หมดวันหมดคืนคอยนับตะวันจันทานับนิ้วมือนิ้วเท้ารอวันเวลาที่จะศึกเข้าใจว่าบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายในการบวชครั้งนี้แล้วโอ้โหบวชโกโก้อย่างนี้เทวดาไม่สาธุการมีแต่จะร้องไห้เสียใจคืนขม ตั้งใจบวชเหลืองอลามผ้ากาสายะเครื่องแบบแห่งพระอริยเจ้าบัดนี้เอามานุ่งเล่นเอามาห่มเล่นเสร็จแล้วเนาะบัดนี้พุทธศาสนาที่เรียกร้องหาความมั่นคงที่พากันสวดอากาศธาจะภุมมาธาเทวานาคามหิติกาปุญญังโนอนุโมทันตุจีรังราคันตุสาสนังอากาศธาจะภุมมาธาเราเรียกร้องหาแปลว่าขอให้เทพเจ้าเราพญานาคบนอากาศภาคพื้นแผ่นดินผู้มีฤทธิ์มหิติกามีฤทธิ์มีเดชมากจงพากันมาชื่นชมยินดีในบุญกุศลในการบวชของเราแล้วจงมาคุ้มครองพระพุทธศาสนาจิรังละขันตุพุทธศาสนังรักษาพุทธศาสนาให้จิรังยั่งยืนไม่รู้จะรักษาอย่างไรผู้ที่อยู่ภายในเข้ามาบวชจริงๆแล้วกลับมาทำเล่นๆอาตมาเป็นห่วงเหลือเกินตรงนี้จากสาธุการจะมาสู่เสียงร้องไห้ถ้าบวชรูปๆคำๆบวชโก้โก้แล้วไม่ได้ประพฤติปฏิบัติอะไรบวชกินบวชนอนเล่นไปแล้วยิ่งไปกว่านั้นท่านจะร่วงหล่นจากศาสนาท่านจะเห็นว่าฉันได้บวชแล้วไม่เห็นจะมีอะไรในการบวชพิเศษแตกต่างไปกับการเป็นคฤหัสถ์แตกต่างกันเพียงแค่ปลงผมห่มจีวรนอนในวัดแล้วก็มีอะไรกินดีๆมีหนังมีโทรทัศน์ละครอะไรก็ดูกันไปไม่ผิดอะไรนักหรอกกับชาวบ้านท่านจะบวชทำไมเมื่อท่านสึกออกไปท่านมีความรู้สึกอย่างนี้แสดงว่าท่านเข้าใจผิดและท่านก็หลงทางร่วงหล่นจากศาสนาเพราะการบวชครั้งนี้ทำให้ท่านเข้าใจผิดเพิ่มเข้าไปอีกแต่ถ้าบวชแล้วได้อยู่รวมหมู่อยู่ร่วมกับบุคคลที่เป็นแบบอย่างที่ดีที่งามมีแหล่งแห่งความรู้ให้ความรู้ความเข้าใจมีพี่เลี้ยงผู้พาประพฤติปฏิบัติดำเนินปฏิปทาตามรอยแห่งอริยชนอริยเจ้าเพียงเวลาอันน้อยนี้ท่านอาจจะปลาบปลื้มปีติว่าอุ้ยเกือบตายซะก่อนจึงได้มาบวชนะบวชครั้งนี้มันช่างดีจริงๆสิ่งที่ไม่เคยคิดสิ่งที่ไม่เคยละเอียดอ่อนไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นมันก็เห็นขึ้นคิดขึ้นเป็นเองในจิตในใจเพราะระบบแห่งการฝึกของพระพุทธศาสนาท่าอย่างนี้เทวดาก็จะสาธุการยิ่งขึ้นอันนี้เราให้ท่านฟังต่อมาเสียงสาธุการของเหล่าเทวดาจะดังกึกก้องขึ้นอีกครั้งที่สามเมื่อเราได้ชนะกิเลสตัณหาอริยสาวกเอโสอริยสาวกวิชิตสังขาโมตะเมวะสังขามะสีสังอภิวิชยะอัจฉาวะสติตีพระพุทธเจ้าวะภิกษุทั้งหลายบัดนั้นสมัยใดอริยสาวกกระทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติหาอาสวะมิได้สมัยนั้นเทวดาทั้งหลายก็จะเปล่งเสียงร้องสาธุการด้วยความยินดีว่าอริยสาวกนี้พิชิตสงครามชนะแดนแห่งสงครามนั้นแล้วครอบครองดังนี้พวกเทวดากำลังปรบมือเชียร์พวกเราเย้เย้เย้เหมือนนักมวยชิงแชมป์คนไทยก็เชียร์คนไทยพวกเขาก็เชียร์พวกเขาเดี๋ยวนี้พวกมารเขาก็เชียร์มารพวกมารเขาได้ยินแล้วนะพวกพระยามารนั้นเขาได้ยินแล้วพวกเราไม่มีหูทิพย์ไม่ได้ยินเสียงเทพเสียงทิพย์ว่าเทวดากำลังเชียร์เย้าเย้าเย้าเชียร์ว่าอย่างไรเอโสอริยสาวโกมาเรนสทิงสังคามายะเจเตตีตีอาชังพิกเวปะทะโมเทเวสุเทวสัทโทนิชรานันตีสมยาสมยังอุปาทายาเอาแล้วเอาแล้วเทวดาเขาว่าอย่างนี้อริยสาวกคิดที่จะทำสงครามกับพญามารแล้วนะเทวดาเขากลัวมารเพราะมารนั้นสุดยอดแห่งมารก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์กามคุณทั้งห้านี้และเป็นเครื่องมือเป็นอาวุธที่มารมันประหัตประหารพวกเทวดาเขากลัวเขาบวชไม่ได้เขากลัวจะตายจากรูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์อะไรทิพย์ทิพย์เพราะนั้นพวกเราจะมาบวชเนี่ยพวกเทวดาเขาบอกว่าพวกนี้ไม่กลัวมารโว้ยกำลังคิดจะทำสงครามซะแล้วเนี่ยพวกมารมันก็ได้ยินอีกนะได้ยินเสียงของเทวดามันก็ตั้งท่าเหมือนกันจะเก่งแค่ไหนมันบอกว่ามันท้าไว้เลยพัทโทสิสภปาเซหิเยทิพาเยจะมนุษย์บ่วงของเราทั้งอันยิ่งใหญ่ทั้งเป็นบ่วงที่บ่วงมนุษย์มันก็ท้าเลย เยทิพาเยจะมนุสสามหาพัฒนพัทโทสินะเมสมณโมคขาสัยตีจะไปถึงไหนสมณะบวชแล้วจะไปนั่งหลับหูหลับตาทำความเพียรสมาธิภาวนาอยู่ที่ไหนนะเมสมณโมคขาสีตีนี้ไม่พ้นเราหรอกเดี๋ยวนี้มันเริ่มขู่แล้วนะมันเริ่มขู่แล้วมันบอกว่าบวชนี้ถ้าไปอยู่กับครูบาอาจารย์ในชั้นข่าวเวลาเดียวไม่ได้สูบบุหรี่กูจะลงแดงตายแน่ๆเว้ยพยามารมาเริ่มกระชิบแล้วตายเด้มันเป็นโรคกระเพาะตายนะจริงถ้าท่านพานั่งสมาธินานๆหน่อยจะไม่เป็นโรคอัมพาตตายนะอยู่ดีๆระวังหน่อยเลือกวัดดีๆนะวัดตรงไหนได้อยู่สบายๆอยู่ใกล้พี่ใกล้น้องเอาอาหารการกินแซ่บๆอร่อยอร่อยไปส่งมีโทรทัศน์มีวิดีโอดูดีๆสนุกสนานพอให้ซ้ำได้สิจงเลือกวัดอย่างนี้นะจึงจะอยู่ได้นานๆมิฉะนั้นทรมานตายนะนะ พยามารมันเริ่มขู่แล้วมันขู่อย่างนี้แต่เราไม่รู้เพราะมันบอกว่าบ่วงของมันลอยอยู่ในอากาศว่ายมันว่าอย่างนี้พัทโทสิสัพปาเสหิเยทิพาเยจะมนุสสาเนี่ยบ่วงของเราอันยิ่งใหญ่จะคล้องท่านทั้งบ่วงทิพย์และบ่วงมนุษย์มันว่าอย่างนี้อันตริขจโรปาโซบ่วงของเราลอยอยู่ในอากาศแล้วนะยะวายังจรติมนัสโซบ่วงของเราจะเข้าไปในใจท่านเข้าไปแล้วจะกระชากท่านคล้องกระป้อมดึงชักออกมาเอาไปก้อยใส่กระป้อมน้อยกินใส่มะม่วงน้อยกินแล้วนะมันว่าอย่างนี้เพราะนั้นตอนนี้เทวดาสาธุการไว้แล้วเชียร์ไว้แล้วว่าเอากันแน่ๆบุยคิดที่จะรบแล้วบุยต่อมาถ้าบวชปั๊บผู้ใดได้ไปอยู่สำนักที่มีครูบาอาจารย์พาแนะนำพร่ำสอนพาเจริญสมาธิภาวนาพาอดพาทนมีศีลมีธรรมแม้ชั่วระยะสั้นๆช่วงนี้ชื่อว่าสงครามได้ระเบิดขึ้นแล้วเอโซอริยสาวโกมาเลนะสัตถิงสังคาเมตีตีบัดนี้สงครามอันยิ่งใหญ่ได้ระเบิดขึ้นแล้วสงครามระหว่างพระกับมารนั้นได้ทำสงครามกันแล้วสนุกละโว้ยว่าพวกเทวดามันไม่กล้าเผชิญหน้ากับมารดอกแต่มันชอบให้พวกเราลบมันจะได้ดูแล้วมันจะได้กราบได้ไหวเป็นที่พึ่งแต่ถ้าบวชไปแล้วก็ไปนอนสูบบุหรี่พุงเขียวอยู่ที่วัดเดินเก๋ๆกังๆนับตะวันจันทาให้หมดไปสิ้นไปเทวดาส้อยเสาเหงาหงอยเช็ดน้ำตาร่วงหล่นโอ้โหที่แท้นึกว่าจะเป็นมวยจะรบจริงๆที่แท้ก็ลวงโลกธรรมดาธรรมดาบวชพอให้มันเร็วๆไปเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ใช่อาตมาว่าเอาเองนะมีโอกาสเปิดพระไตรปิฎกสัทธสูตรคุตตกนิกายอิติปุตตกะเล่มที่25ข้อที่260หน้าที่288ถ้าเป็นภาษาบาลีถ้าภาษาไทยก็เล่มเดียวกันข้อที่260เล่มที่25หน้าไม่รู้อยู่หน้าไหนอยู่ไม่ตรงกันแต่ถ้าเป็นภาษาบาลีก็หน้าที่288พยายามรัดทำไมเทวดาทั้งหลายจึงพากันเสดสองสาธุการเพราะการบวชนี้เป็นสิ่งที่ทำได้ยากดังกล่าวมาแล้วว่าการบวชนี้เป็นสิ่งที่ทำยากยิ่งที่สุดคนธรรมดาไม่มีผู้ใดจะทำได้ถ้าไม่มีบุญมีวาสนากตาธิการแต่บังเอิญพวกเรามันมีบุญนะสังเกตดูพวกฝรั่งมั่งค่าที่มาบวชในเมืองไทยท่านเหล่านั้นไม่เคยกินข้าวเหนียวไม่เคยกินอาหารไทยผู้ภาษาไทยไม่เป็นแต่ต้องมาอดมาทนมาต่อสู้กับอากาศอันร้อนอบอ้าวของประเทศไทยมาหัดกินอาหารไทยมาหัดพูดภาษาไทยเป็นบ้างไม่เป็นบ้างก็มาบวชทั้งหมดนี่มันเกิดมาจากบุญมันเกิดมาจากกุศลที่ท่านเหล่านั้นได้สั่งสมได้อบรมไว้เรื่องยากก็เลยกลายเป็นเรื่องง่ายไม่เหนือความพยายามของมนุษย์พวกเราก็เหมือนกันที่ว่ายากที่สุดกลับเป็นง่ายครั้งแรกก็ยังไม่กล้าพอมีความเลื่อมใสอยู่ในพระรัตนตรัยในพระศาสนาแต่ความแกล้วกล้าทางจิตใจไม่เพียงพอทีนี้บังเอิญได้รับปุ๋ยได้รับพลังจากความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์สมเด็จย่าแม่ฟ้าหลวงของเราได้ล่วงลับดับขันสวรรค์ขันไรไปก็มีความรู้สึกเลื่อมใสอย่างยิ่งอาศัยความเลื่อมใสในคุณงามความดีที่ท่านได้ป้อมเพนไว้แก่โลกก็เลยพากันบวชเรื่องยากก็เลยกลายเป็นเรื่องง่ายทีนี้เรื่องที่จะยากต่อไปก็คือการทำให้พอใจในการบวชให้พอใจในการบวชนี้ไม่ได้หมายความว่า ไม่ต้องสึกเลยท่านจะสึกก็ได้แต่สึกแล้วก็มีความพอใจว่าบวชครั้งนี้ฉันพอใจแต่อาตมาเชื่อว่าท่านอาจจะไม่พอใจตัวท่านลึกๆถ้าท่านบวชแล้วท่านไม่ได้ประพฤติปฏิบัติอะไรเลยท่านจะมีความรู้สึกว่าฉันบวชก็เพียงแค่นั้นแหละฉันไม่ได้ทำอะไรที่จะทำให้เกิดความประทับใจได้เป็นแนวทางแห่งชีวิตที่ดีที่งามท่านจะต้องคิดแม้คนอื่นไม่รู้ท่านก็จะรู้ท่านเองแต่ถ้าท่านบวชแล้วท่านตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่ในศีลสำรวมกายวาจาใจฝึกฝนอบรมจิตให้มีสมาธิตามแบบอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้เมื่อท่านพิจารณาและลึกถึงย้อนหลังในขณะที่ท่านบวชท่านก็ไม่กินแหนงแข็งใจไม่เกิดความรู้สึกดูถูกดูแคลนตนเองกับปลาปื้มปีติแม้ฉันบวชเพียงน้อยนิดเวลาสั้นๆฉันก็ได้ตั้งอกตั้งใจประพฤติตามศีลตามธรรมคำสั่งสอนของพระศาสนาไม่ได้ละเมิดถ้าอย่างนี้ท่านสึกไปท่านก็ยังเสียดายยังอาลัยอาวรณ์วันหนึ่งข้างหน้าถ้าฉันมีชีวิตอยู่ฉันอาจจะหาโอกาสหวนกลับคืนมาบวชในศาสนาการบวชของท่านก็เป็นปุ๋ยแห่งคุณงามความดีให้ตัวท่านเองให้แก่ศาสนาสึกออกไปแล้วก็อาจจะไม่ทอดทิ้งศาสนาการบวชนี้มีประโยชน์ท่านเดินออกไปบิณฑบาตท่านจะเห็นทั้งคนทุกคนยากทั้งคนรวยคนจนที่มาใส่บาตรยกใส่กล้าวเท้าใส่หัวท่านอาจจะเห็นสภาพของความเป็นอยู่คนอื่นที่ยังเอาใจใส่เป็นห่วงเป็นใยต่อนักบวชท่านอาจจะสะท้อนคืนมาสู่ชีวิตของท่านว่าเมื่อเรายังไม่บวชเราเป็นข้าราชการเรามีเงินเดือนเราได้ทำงานทำการดีเราไม่เคยคิดถึงสิ่งเหล่านี้เลยวันวันเดือนหนึ่งก็ไม่เคยคิดจะใส่บาตรแต่คนเหล่านี้ทั้งยากทั้งจนก็มีทั้งร่ำทั้งรวยก็มีคนเหล่านี้แหละน้อที่ช่วยผดุงธรรมหล่อเลี้ยงธรรมแก่สังคมผดุงธรรมจันโลงโลกหล่อเลี้ยงผู้มีศีลมีธรรมเป็นแบบอย่างช่วยกิจการอันเป็นศีลเป็นธรรมโอ้คนเหล่านี้กระทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แท้แต่เราไม่เคยคิดเลยนี่มันจะนำมาสู่ตรงนี้ก็ได้บางคนบวชแล้วมาเห็นคนอื่นทำคุณงามความดีเอาใจใส่ใส่บาตรทำบุญทำทานและลึกถึงตนเองไม่เคยทำเลยตั้งแต่ยังไม่บวชก็จะเห็นสภาพของความเป็นอยู่ของนักบวชและคุณค่าของศีลของธรรมของศาสนายิ่งตนเองได้ประพฤติตนเองได้ปฏิบัติจิตใจละเอียดข้าวละเอียดข้าวก็ยิ่งจะเห็นคุณยิ่งจะเห็นโทษเรียกว่าอาทีนวทัสสาวีอาสาทะทัสสาวีนิสรณทัสสาวีเห็นทั้งคุณเห็นทั้งโทษเห็นทั้งทางออกจากมันแต่ถ้าท่านเคยเป็นเจ้าเป็นนายจนเพลินเคยได้เงินเดือนเคยอยู่สะดวกสบายเวลาบวชก็มาบวชอย่างสบายๆท่านจะไม่เข้าใจเลยแล้วท่านอาจจะร่วงหล่นจากศาสนาดังกล่าวแล้วว่าบวชก็เพียงเท่านี้เมื่อเราบวชก็เป็นอย่างนี้คนอื่นบวชก็คงจะเหมือนเราก็เอาเราไปตัดสินคนอื่นเพราะฉะนั้นมันก็เลยไปสัมพันธ์กันว่าบวชนี่ทำที่ยากแต่ถ้าจะให้ยากยิ่งกว่านั้นก็คือพอใจในการบวชหมายความว่าตนเองบวชแล้วได้กระทำแต่สิ่งที่ดีที่งามหน้าที่ของนักบวชจนตนเองพอใจซึกไปก็ยังพอใจและยังพอใจสนับสนุนนักบวชกันต่อไปนี่เป็นสิ่งที่ทำได้ยากทีนี้มันก็ไปสัมพันธ์กันอีกกับการบวชชนิดที่ทำเล่นทำไม่ดีไม่งามทำไม่จริงๆจังๆบวชเล่นบวชหัวมันจะถูกลากลงนรกเหมือนกับหญ้าคาที่จับต้องไม่ดีแล้วก็จักบาดมึงพระไตรปิฎกเล่มที่15สักขาทวักสังยุตตนิกายเทวปุตตสังยุตเทวสังยุตตายนะคาถาตายนะเทพข้อเล่มที่15ข้อที่238หน้าที่67พระพุทธเจ้าเล่าเรื่องอันหนึ่งให้ภิกษุทั้งหลายฟังว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อคืนนี้เวลาล่วงไปเกือบจะสว่างเมื่อปัจฉิมยามแห่งราตรีเวลาท้ายแห่งราตรีนั้นเทวดาตนหนึ่งมีชื่อว่าตายนะเขามาเฝ้าเรายังพระเชตวันให้สว่างสวยไปทั่วเขาเข้ามาแล้วอภิวาทยืนอยู่ที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วก็เปล่งบทเพลงกาบกรเรียกว่าเพลงครับภาษาบาลีเรียกว่าคาถาไอ้คาถาก็คือกาบคือกรคาถาของเทวดาตนนี้ว่าอย่างไรยาวหน่อยเป็นคาถาว่ามุนีผู้ไม่ละกามเป็นคนลวงโลกย่อมไม่ถึงความสงบแน่วแน่แห่งจิตถ้าจะทำก็จงกระทำให้จริงๆอย่าทำเล่นๆหัวเนี่ยพอจะแปลได้อย่างนี้เพราะภาษาบาลีว่ากยิราเจกยิราเทนังทันหะเมนังปรกะเม ถ้าจะทำก็จงทำจริงๆถ้าจะเพียรก็จงเพียรจริงๆถ้าจะบวชก็จงบวชจริงๆอย่าได้ทำเล่นๆสิทธิโลหิปริภาโชภิญโยอกิรเตระชังการบวชเพียงหลอกๆเล่นๆรูปๆคำๆนี้น่ะนะพ่อวัดอันย่อหย่อนนี้มีแต่จะเพิ่มกิเลสคือทุลีความเข้าใจผิดจะเกิดขึ้นบาปจะเพิ่มขึ้นแต่ก่อนเข้าใจว่าบวชดีพอมาบวชแล้วไม่ได้ประพฤติปฏิบัติอยู่กับหมู่กับคณะที่ไม่เป็นกัลยาณมิตรแวดล้อมให้ดีให้งามก็เลยอยู่ไปกินไปพอถึงวันศึกตอนนี้ความคิดความเห็นที่เคยมีว่าบวชมันจะดีพระสงฆ์จะดีก็เข้าใจว่าบวชมีเพียงแค่นี้แม้เราเองก็บวชแล้วก็เห็นอยู่แต่เพียงแค่นี้ทั้งผู้บวชก่อนบวชเก่านี่จึงบอกว่าพิโยอกิรเตระชังยิ่งจะเพิ่มสิ่งที่เป็นมลทินเป็นโทษเป็นทุกข์อันเศร้าหมองเข้าไปอีกอกตังทุกขตังเสื่อเหี่ยวปัจฉาตปฏิทุกขตังความชั่วอย่าทำเสียเลยดีกว่านะทำแล้วมันเดือดร้อนใจเมื่อภายหลังเนี่ยหลังจากนั้นบอกว่าจงทำแต่สิ่งที่ดีทำแล้วไม่เดือดร้อนใจเมื่อภายหลังกรรมนั้นแหละชื่อว่ากรรมดีแล้วก็มีบทสรุปลงมาอีกอันหนึ่งว่ากุโสยถาทุกขิโตหัตถเมวานุกันตติความหมายก็บอกว่ากุโสนี่แปลว่าหญ้านะหญ้ากุสะหญ้าขาอินเดียเขาเรียกว่าหญ้ากุสะคล้ายๆหญ้าขาอุโสยะถาทุกขิโตหัตถเมวานุกันตติหญ้ากุสะหญ้าขานี้ถ้าจับไม่ดีดึงรูดมามันจะบาดมือนะอะไรเงี้ยซ่ามันยังทุปปรามัดทั้งนิระยาอยู่ปกตติการบวชเป็นสมณะเป็นนักบวชประพฤติตนละล้วมลูบๆคลำคลำโจไม่เอาจริงอาจังเมื่อนั้นก็จะเป็นไปเพื่อลงไปสู่นรกจะถูกลากลงนรกถ้าบวชเล่นๆหัวทำเล่นๆนะสามัญยังทุปรามัดทั้งนิรยาอยู่ปกตติสิทธิโรหิปริภาโชปิญโยกิรเตระชังอกตังทุกตังเสโยสามัญยังทุปรามัดทั้งนิรยาอยู่ปกตติคุณค่าของความเป็นสมณะของความเป็นนักบวชหมัวทำเล่นๆหัวรูปๆคำๆไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติกันจริงจะถูกลากลงนรกอันนี้เป็นสำนวนอาตมาเพราะว่านิระยาอยู่ปกตินี่ก็คือจะดึงลงสู่นรกนั่นเองภาษาฝรั่งก็แปลว่า drag one to hell ลากคอลงนรกไหนว่าสันบวชเล่นๆหัวก็เหตุนั้นท่านทั้งหลายอย่าทำเป็นเล่นไปนะขอให้ตั้งอกตั้งใจบวชแล้ว 3,700 วัน5วัน15วันจงตั้งใจประพฤติพรหมจรรย์คิดเสียว่าเราเป็นผู้ล้มละลายไม่มีกำไรไม่มีทุนที่จะขาดไม่มีกำรันไรที่จะได้เววันนิยมที่อาชูปะคะโตเอามือลูบหัวลุ่นๆว่าเราเป็นผู้ปราศจากวรรณะฐานะใดๆในสังคมไม่เป็นเจ้าไม่เป็นนายไม่เป็นไพร่ของผู้ใดไม่เป็นสีไหนสี2 3 4 5 6 7ไม่เป็นไม่ตอนนี้ไม่ได้เป็นนายใครไม่มีฐานะใดๆในสังคมมีชีวิตเนื่องอยู่กับคนอื่นอ่อนน้อมถ่อมตนตั้งใจประพฤติธรรมการบวชของท่านก็จะมีประโยชน์เดี๋ยวนี้น่าเป็นห่วงว่าพวกเราเนี่ยของเล่นกับทันทำจริงๆของจริงๆกับทำเล่นๆการบวชนี่จะต้องทำจริงๆจังๆจนเทวดาแซ่ซองสรรเสริญเพราะเป็นของทำยากแล้วเอามาเป็นของทำเล่นนะแต่ของเล่นกับทำจริงๆให้คนมีจิตใจดีงามสูงส่งรู้จักคุณจักค่าของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อะไรก็ไม่มีได้จะเพิ่มอบายมุขความเสื่อมทางรูปเสียงกลิ่นรสเพิ่มกามารมณ์ให้มัวเมาเข้าไปอีกเสียเงินเสียทองแต่ทำกันซะจริงจริงจังจังอำเภอละเท่านั้นตำบลละเท่านี้แต่พอจะบวชเนี่ยที่สุดยอดแห่งการกระทำยากสุดยอดแห่งการกระทำคุณงามความดีกับบวชทิ้งบวชขว้างบวชรูปๆคำคำบวชเล่นๆหัวอาภัพเหลือเกินทีนี้เอาแล้วสิอาตมาว่าถ้าจะให้ดี ทางจังหวัดทางอำเภอหาโอกาสไม่ต้องตกใจเสียงนกยูงมันร้องนกยูงมันเยอะในวัดเนี่ยหาโอกาสบวชแล้วเอาพระใหม่ใส่รถไปฝากอบรมที่วัดใดวัดหนึ่งที่ครูบาอาจารย์ท่านทำงานเพื่อศาสนาท่านพร้อมที่จะเสียสละเพียงแค่เงินค่ารถนั้นถ้าไม่มีไปบอกสจสสบอกผู้ใดก็ได้เขาอยากจะได้บุญมีพระขึ้นไปนั่งรถนั้นมันเป็นบุญยอดเจิมแล้วเอาไปเถอะมีรถกองทัพรถทหารรถตชดขนไปครูบาอาจารย์ตรงไหนที่ท่านจะฝึกจะสอนทีนี้เราก็อาจจะมีความรู้สึกติดขัดอีกว่ากลัวจะไม่มีอาหารเลี้ยง เอามาที่นี่นิเพทปรารามเป็นพันๆรูปทั้งหมดนี่จะรับเลี้ยงเองอาตมายิ่งจะได้บุญอย่างยกใหญ่อาตมาจะยอมเสียเป็นแสนๆจะเลี้ยงมาเลยเป็นพันๆรูปแล้วจะพาอบพารมกี่วันก็ว่ากันไปเอาตั้งแต่วันที่3ที่4ไปจนถึงวันที่8แต่วันที่9จบเพราะจะต้องยกขโยงวัดทั้งหมดนี่วัดเคลื่อนที่ไปบ้านโคกเราะตำบลขมิ้นอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครอบรมประชาชนที่นั่นกี่ร้อยคนก็ไปโลดวันที่9ไปเลยวันที่8นี่ละไปรอ9 10 11 12อาตมาอยู่ที่นั่นอบรมกันแต่ในช่วงนี้จะขอรับสมาชิกใหม่จะขูดหัวเราเกาหัวย่าทุกยากลำบากจะขอไม่มีใครเลี้ยงจะเลี้ยงเองเป็นพันๆทำแค่นี้ถ้าทางการบ้านเมืองยังช่วยเหลือยังทำอะไรไม่ได้ก็เท่ากับว่าเอาป้อนให้แล้วก็กินไม่เป็นทีนี้ก็คงจะต้องเคี้ยวให้เองง่ำเขาป้อนเองพร้อมปานนั่นบ่เสียให้คนดีคนงามเฮ็ดบ่ได้บ่ของเล่นสมเฮ็ดอีหลีแท้เบิดเงินเป็นแสนหลายแสนงานไหลเรือไฟงานแห่ประสาทพึ่งกินเลี้ยงกันหมดเป็นแสนของเล่นๆนะทำจริงแต่ของจริงทำไมทำเล่นถ้าอย่างนี้จะไปบริหารประเทศชาติบ้านเมืองอะไรให้เจริญรุ่งเรืองเพราะนั้นการบวชครั้งนี้ขอให้อย่าให้เทวดาผิดหวังจงตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมการกล่าวธรรมมีกระทำมาด้วยเสียงแหบแห้งเป็นไข้เป็นน้ำอยู่นี่ขอจบลงขอความสุขสวัสดีความเจริญงอกงามในอริยยธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ